Багато пережили ми, Мотре, багато. Пережили ми велике, і не бути нам малими. А що ви про чечеля гадаєте? Спитав, щоб відірвати Мотрю від її власних гадок. Дай Боже більше таких. А Кенігзен? Краще своїх за нашу справу постояв. Коли б не злощасне ядро, може б носову зраду переміг. Супроти зради не маємо ради, відповів гетьман. Одинока, щоб зрадники не родилися більше. Клин клином вибивають. Як гадаєте, Мотре? Ніс зрадив чи зраду? Другого носа не буде. Гадаєте? Хочу. Ха, коли б наше хотіння перетворилося в діло, одна десята часточка його, одна сотна, як гарно було би тоді, мов у раю. Силою треба хотіти. Силою? І гетьман похитав головою. Без згоди і сила без сила. Чули, що вривається розмова, бо балакують про те, що від них не залежить. «Гетьмане», – почала нараз Мотря, – «ти або припізнився, або поскорився на світ. Кому ти гетьмануєш? Гадкам і бажанням?» «Гетьманую помершим і ненародженим, Мотре, і це моє нещастя», – задумалася. А по хвилині, якби спросоння, заговорила: «Нещастя? Чого? Що зв'язуєш минуле із майбутнім? Виговського, Дорошенка, Сомка з тими невідомими, що по тобі прийдуть? Гетьмануй, а побідиш, як не нині, то завтра, як не за життя, так побідою за гробом. Невже ж син ігумені Магдалени не вірить у позагробне життя? Я вірю. Побідимо, Іване Степановичу, побідимо. І возрадується дух наш побідою тією, і забудемо про нинішнє горе, про наш теперішній погром. Не піддавайся, гетьмане, зневірі, відкинь цей камінь, відкинь!» Руку свою на її худі руки поклав. Амінь. «Ой, луг, батько, ой, луг, батько, він дасть нам багацько. Гей, що в лузі заробити, у січі пропити?» Залунало нараз під вікнами і контрастом ударило об стіни тієї замкової комнати, в котрій гетьман з Мотрею розмовляв. Здригнулися обоє. «Це життя, Іване Степановичу, співає», – сказала Мотря, дивлячись, як по гетьманському обличчю ніби жовч розлилася. «Досить цього безшабасного співу! Ось до чого доспівалися ми!» – перечив. Мотря похитала головою. «Хоч би ми мовчали, як могили, і обливалися слізьми незриданими, яка нам з того користь? Хай на гробах батьків танцюють їх сини, не обидять мерців. Мерці знатимуть, що життя не ущухло, що воно росте, щоб помстити їх. Ох, ніколи я так не бажала помсти, як нині. Вона солодка, як мід, як кров. Мотре, не переч мені. Не пригадую розбитої бандури. Кляну цей мент, коли безсилля побороло мене. І якщо каюся чого, так хіба того, що не вспіла висадити порохової вежі у воздух? Мотре, ти? Ох, який жаль! Скільки ворогів полетіло би разом з нами геть аж під хмари! Сонце вискочило б від землі, земля як фрига вертнула би собою, а тоді дощ із людського м'яса полився би на землю. Як же родила би вона самих героїв! І ні одного носа. Мотре, цить. А що сказав би цар, почувши, що Кочубеєва Мотря, як відьма на бочці пороху, з батуреном у воздух полетіла, тисячі його москалів забираючи з собою? Такий смачний шматок до свого ненаситного рода ніс, аж тут якась біснувата молодиця вихопила його з-перед самих зубів, а Менчиков цей то прямо луснув би зі злості. Значиться, ти мала ключ від порохової вежі? Мала. Хто тобі дав? Добула. І коли б не проклятий ніс, не балакала б нині з тобою, Бог вість про що. Діло зробила б славне, тисячі спасла б від соромної смерті і сама витала б в просторах, а тіло моє, розбите на шматочки, спочивало б на рідному полі. Ох, який жаль нестяменний. Хоч би я тисячу літ жила, не позбудуся того жалю. Нині я вже тільки помсти благаю у Бога. Не гніви Бога, Мотре, гірше прогнівить його годі. Він дав мені ключі до раю, а я їх з руки опустила. Менчиков ворота пекольні відчинив, в пекло перемінився Батурин, а люди в чортів. Осатаніла і я, аж безсилою в твоєму припалатному саді на лаву повалилася. Там знайшли мене цареві люди і віднесли в палату. В блакитній залі на суд Менчикова ставала. Щось я казала йому, не тямлю що. Жаль, що не могла вихопити шаблі від нього і простромити Катюгу. Був один гарний москаль, та не здержав, кулею лоб собі розтріскав. «Доволі, Мотре, доволі!» – зупиняв її гетьман. «Лиши до другого разу! Тебе бентежить це оповідання!» «Легше мені, як ділюся з тобою! Слухай!» Менчиков нікого не пощадив. Колесував, на палях садовив, терпіннями людськими впивався. «Кат! А мене помилував! Чуєш? Помилував!» «Бо я Кочубеївна, донька Василя Леонтійовича, який доноси на свого гетьмана слав, щоб остатися вірним цареві!» Не слова, а серце шматками викидала. «Чуєш, Іване Степановичу, Менчиков помилував Мотрю за заслуги її безталанного батька і за кривду України. Чи можеш уявити собі гіршу наругу, і чи можна придумати важкіший удар?» І головою ударила об стіл. Гетьман припав до неї. «Мотре, мотренько, заспокійся. Усіх нас доля б'є. Сама ти казала, щоб терпіти. Сама ти на себе цей хрест взяла. Неси його. Не вгинайся. Не лишай мене одиноким», – благав її. Глянула на його. «Тебе одиноким? Не оставляти?» «Так, Мотре, я не Геракл, не Самсон, не Давид, що з Голіятом б'ється, а людина, якій хочеться знати, що є ще друге серце в світі, яке так само страдає. Кріпи мене!» «Правду кажеш?» «На пам'ять матері присягаю». «Так тоді, – і вхопила його за руку, – сильними будьмо, Іване Степановичу, сильними як меч і палкими як огонь. Вогні розпаленим мечем лікуймо трупогнильну рану, в других і в собі, хай болить, здоров'я важніше від болю. Виріжемо гнілець на тілі, щоби душу спасти, чуєш? Народну душу спасаймо, затроєну отрутою московською, від Боголюбського до Петра, отрутою, від якої у нас що другий чоловік – це труп, а живі хіба ті, що їх ось там, рукою крізь вікно показала, у могили кладуть». «Добре, Мотре, добре», – заспокоював її гетьман. «Будемо душу лікувати, обіцяю тобі». «Зацвітькуєш мене, боїшся, щоб не стався зі мною припадок, як колись? Не бійся, Іване Степановичу, я поборола неміч свою і сильною остануся до смерті. Чого боятися мені? Нічого гіршого не побачу, як бачили очі мої, і більшої наруги не зазнати мені, як у блакитній залі зазнала. Але ти», – і глянула йому в очі, – «ти захитався, Іване Степановичу, ти!» І той, що тільки літ воловодив Петром, не смів заперечити знеможеній, виснаженій тілом, але кріпкій душею жінці. «Так, Мотре, – сказав мов винуватець, – я Батурина зжахнувся. Його чи майбутності?» Не відповів. «А вона, майбутність наша невесела, чорними хмарами затягнулося небо, але ж за хмарами сонце! Погадай, як тут буде, як весело, ясно, свобідно! Розцвітуться сади, зашумлять струнку колосі ниви, зароїться здоровими і веселими людьми, радість одна, свобода, воля!» Голос її лунав, як пошум ланів, як жайворонкова пісня, як бренькіт кіс в жнива. А сама вона була, мов полудне в літі, коли земля під дотиком сонячного проміння дихає невмиручим подихом безконечної жизні. «Гадаєш, нас там не буде? Гадаєш, кості наші спопеліють, тіло переміниться у порох? Ні, Іване Степановичу, стократ ні! Житимем у душах тих, що прийдуть по нас, у душах вольних, чесних, здорових. Житимем жизнею куди кращою, ніж нині. І заспокоєні спокоєм, якого тут бути не може, скажемо собі: ці цвіти на наших костях розцвілися. Щастя це з нашого терпіння розвелося. Це ми, мотре, сонце моє, пане мій.